trójką. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 marca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Przybywa zakażonych koronawirusem w Polsce. Najnowsze informacje przekaże za chwilę nasza reporterka. Włoski rząd wstrzymał działalność produkcyjną na terenie całego kraju. Drony pomagają belgijskim służbom wychwytywać osoby niestosujące się do poleceń władz. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Od razu łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera i śledzi komunikaty w tej sprawie. Sylwio, jakie są najnowsze dane? Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia informują o 11 nowych przypadkach. Łącznie wirusem jest zakażonych 547 osób. Potwierdzone przypadki to 5 osób z województwa śląskiego, po 2 z województwa województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, po 1 z warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Hospitalizowanych jest blisko 1050 osób, objętych kwarantanną 55 tysięcy. Do tego dochodzi blisko 75 tysięcy osób, które wróciły w ostatnich dniach do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało z kolei, że w ramach akcji Lot do Polski wróciło ponad 20 tysięcy osób z krajów Unii Europejskiej, Ameryki, Afryki i Azji. Łącznie chęć powrotu zgłosiło 45 tysięcy osób. Zdaniem resortu za wcześnie jednak jest, by prognozować, kiedy akcja dobiegnie końca. A o godzinie 10.30 rozpocznie się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, podobnie jak w ostatnich dniach, w formie telekonferencji. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Na granicach trwają kontrole sanitarne osób wjeżdżających do Polski. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna skontrolowała ponad 17 tysięcy osób, mówi jej rzecznik Krzysztof Batorski. Służbę pełniło niemal 300 ratowników, którzy głównie wykonywali pomiary temperatury ciała u osób przekraczających granicę. Ponadto przy wybranych szpitalach utworzone są polowe izby przyjęć na bazie 153 namiotów Straży Pożarnej. Ponadto w sprawach niezwiązanych z koronawirusem strażacy interweniowali ostatniej doby ponad 1300 razy. Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że rząd wstrzymuje całą działalność produkcyjną na terenie całego kraju poza niezbędną. Wczoraj we Włoszech zmarło blisko 800 osób zakażonych koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. Sytuację śledzi nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Od kilku dni tego kroku domagali się od rządu szefowie północnych regionów Włoch, najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Mimo kataklizmu na uprzemysłowionej północy do wczoraj działała ponad połowa fabryk. Decyzja rządu oznacza, że będą działać tylko te fabryki i zakłady produkcyjne, które posiadają strategiczne znaczenie i są niezbędne dla funkcjonowania kraju. Premier Conte poinformował o decyzji rządu w wystąpieniu telewizyjnym. To najtrudniejszy kryzys, jaki kraj przeżywa od końca II wojny światowej. W tych ciężkich dniach musimy się zmierzyć z wiadomościami i obrazami, które nas głęboko ranią. Zapewnił, że produkcja żywności i niezbędnych artykułów będzie kontynuowana, a sklepy i apteki będą nadal otwarte. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mimo obostrzeń w poruszaniu się w Belgii z powodu koronawirusa, brukselskie parki wczoraj znowu były pełne ludzi. Policja ostrzega, że będzie surowo karać łamanie nakazów. Pomagają jej tym drony do wychwytywania skupisk ludzi i samochody z komunikatami epidemicznymi. Beata Płomecka. Komunikaty po francusku, niderlandzku i angielsku przypominają o zachowaniu dystansu od innych. Drony, które wysyłają policjanci, obserwują parki i obszary leśne. To ułatwi nam wykrycie grupek ludzi. Wychodzić w Belgii z domów można, tylko do pracy, po podstawowe zakupy, do apteki czy banku. Dozwolone są spacery i biegi, ale w odległości co najmniej 1,5 metra od innych ludzi. Za złamanie zakazu pierwsze jest upomnienie, mówi Bruno van de Poel, inspektor z brukselskiej policji. Za drugim razem wystawiamy mandat w wysokości 350 euro. A jeśli sprawa trafi do prokuratury, kary wzrastają do 4000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela zapowiada się pogodnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie kraju oraz na południu, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów śniegu. Maksymalnie 6 stopni, tyle pokażą termometry w Szczecinie. Trójka. Program trzeci.

rozdarty liść. To ja, od dawna zapomniana myśl, to ja, w pamięci mniej niż ślad, zburzony domek star, marny żart, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi, może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty, z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż, nie zaboli twoje. Potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Bardzo różnorodne dźwięki w poczekalni do listy przebojów programu trzeciego. Dorota Osińska, elektryczne gitary i Baranowski. Ciekawe, czy Baranowski otrzyma w tym roku fryderyki, jeśli oczywiście będą rozdane, bo na razie zawieszono wszystko. Myślę, że tak i tego mu życzę. Za 4 minuty, godzina 10, Hania Rani na koniec tej godziny.